kaç yere yaralandım. Yar deyip uğruna her gün yandım. Bir soğuk namluyla bir beyaz kefeni giymeyi aşkıyla göze aldım. Derdime dermanım, gönlüme fermanım, gel canım canan gel. Ayrılık zor oldu, yüreğim köz oldu, dur gitme ne olur. Derdime dermanım, ne gönlüme fermanım, gel canım cananım. Ayrılık zor olur, yüreğim köz olur, dur gitme ne olur. Terk edip gitsin sevdiğim için. Her gece ağlarım elimde resmin. Geri dön çarem ol Allah'ın için. Derdime dermanım, gönlüme fermanım, gel canım canan gel. Dur gitme ne olur. Derdime dermanım ve gönlüme fermanım, gel canım.